31 माउंटबैटन अदीब की अदालत में मौजूद हुआ। अदालत खचाखच भरी थी। दुनिया के हर उस इलाके के लोग मौजूद थे जिनमें ब्रिटिश साम्राज्य फैला था, वो साम्राज्य जिसमें सूरज कभी नहीं डूबता था। एक उपनिवेश, आरक्षित राज्य, अधीनस्थ राज्य, अधिकृत राज्य या इलाके में सूरज डूबता था तो कहीं दूसरे ब्रिटिश इलाके में उग रहा होता था। एक चौथाई दुनिया इस साम्राज्य के कब्जे में थी। इनमें भारतीय थे, नेपाल के गोरखा थे, अफगानी पठान थे, अफ्रीका के हुस्सास, सूडान के अफ्रीकी, साइप्रस, जमाइका, मलेशिया, चीन, हांगकांग, बोर्नियो, कनाडा के बाशिंदों के साथ साथ न्यूजीलैंडर्स और ऑस्ट्रेलियन भी थे। ब्रिटिश साम्राज्य तो समाप्त हो चुका था, पर उसका आखिरी शाही प्रतिनिधि माउंटबैटन आज अदीब की अदालत में मौजूद था। चारों तरफ सवाल ही सवाल थे। जिरह करने के लिए घूर घूर कर देखती आंखें थी। अर्दली ने निकट इतिहास के कुछ पन्ने खोले। हुजूरे आलिया, फैसिज्म पर विजय पाने के बाद ब्रिटेन और उसके मित्र देशों ने राहत की सांस ली है, लेकिन सन 1946 के क्रिसमस और सन 1947 के न्यू ईयर की अगवानी के लिए अंग्रेज निवासियों के मन में कोई खास उत्साह नहीं है। तानाशाह हिटलर ने पूरे लंदन शहर को ध्वस्त कर दिया है। बिजली नहीं है, दूध नहीं है, सुबह की चाय नहीं है, लेकिन इसके बावजूद लंदन के गर्वीले, अनुशासित और साहसी नागरिक अपनी विजय, अंधकार से सिक्त क्रिसमस और उदास नए वर्ष का स्वागत कर रहे हैं। आम अंग्रेज नागरिक के मन में केवल युद्ध विरोधी प्रार्थनाएं हैं। वे अंधेरे चर्चों में जाकर मनुष्य जाति की रक्षा और शुभ का आशीर्वाद मांग रहे हैं। दूसरे विश्व युद्ध से पहले जिन गिरजाघरों में लाखों मोमबत्तियां जलती थीं, वहां अब केवल एक मोमबत्ती जलकर बचे हुए जीवन का उजास दे रही है। लेकिन इसके बावजूद महारानी विक्टोरिया के वंशजों की गर्वीली साम्राज्यवादी मानसिकता और परंपरा में कोई फर्क नहीं आया है। बकिंघम पैलेस और अंग्रेज सामंतों की हवेलियों में विजय के उल्लास और नए वर्ष के स्वागत में बेहद महंगी और अप्राप्य टर्की का गोश्त पक रहा है। टर्की नस्ल की ये बतखें फिनलैंड और इजिप्ट से आयातित की गई हैं। अदीब जैसे बकिंघम पैलेस की ओर देखने लगा। हुजूरे आलिया, अर्दली महमूद ने अदीब को मुखातिब किया, अभी लंदन में मरे लोगों की लाशों को कफन और दफन का मौका नहीं मिला है। ट्रफाल्गर स्क्वायर में नेल्सन की ध्वस्त प्रतिमा के नीचे सैकड़ों लाशें और मरे हुए हजारों कबूतर अभी भी अपनी मौत का मातम मना रहे हैं, लेकिन अंग्रेज सामंतों के महलों और हवेलियों में अभी भी टर्की को ज़िबह करके नए साल के स्वागत का जश्न चल रहा है। कहते कहते अर्दली महमूद ने अपने सवालों की सूची संभाल ली। तभी कांगो के एक हबशी ने बीच में टोका, अदीबे आलिया, ये अंग्रेज और बेल्जियम के गोरे हमें हबशी कहते हैं, लेकिन जब इन्हें एटम बम विकसित करने के लिए यूरेनियम की जरूरत पड़ी थी तो यही लोग हमें अपना सहोदर भाई कहते हुए कांगो आए थे। अमेरिकन इनके साथ थे और इन्होंने ही तब हमारी सदी के सबसे बड़े भौतिक विज्ञानी आइंस्टाइन से बेल्जियम की महारानी को खत लिखवाया था कि किसी भी कीमत पर कांगो का यूरेनियम जर्मनों के हाथ ना बेचा जाए। यहीं से आपके सामने इस अदालत में मौजूद माउंटबैटन की नस्ल ने अपनी परंपरागत साजिशों की शुरुआत की थी। तुम कहना क्या चाहते हो? अदीब ने दखल दिया। यही कि इन अंग्रेजों के बयानों पर बहुत भरोसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये राजवंशी नहीं है, लुटेरे और डकैत हैं। इनके डकैत पुरखों ने राजवंश की परंपरा यूरोप में शुरू की है। पूछिए इस माउंटबैटन से कि इसका ये नीला खून कहां से आया है। माउंटबैटन ने अपने इतिहास से उत्तर पाने के लिए लॉर्ड इज्मे और अपने राजनीतिक सलाहकार कॉनराड कॉरफील्ड की ओर देखा। लॉर्ड इज्मे खामोश था। मिशनरी का बेटा कॉनराड कॉरफील्ड बगले झांक रहा था। माउंटबैटन को अपने नीले खून का पता तो था, पर वो हिचक रहा था। उसे खामोश देखकर अर्दली महमूद ने उसका शजरा पेश किया। अदीबे आलिया, माउंट बैटन भगौड़े राजवंशों का आखिरी नुमाइंदा है। इसके वंशज रूस से निकाले गए तो वे जर्मनी में बस गए। वहां जब इन्हें बर्दाश्त नहीं किया गया तो ये आकर इंग्लैंड के मासूम बाशिंदों में घुल मिल गए। पूछिए इनसे कि इंग्लैंड में बसने से पहले इनके वंशजों का वजूद और नाम क्या था। मेरे पिता का जर्मन नाम तब बैटनवर्ग था, माउंटबैटन ने कहा। तो उन्हें अपना यह जर्मन नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पहला विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। उस समय ब्रिटेन में जर्मन विरोधी भावनाएं भड़क चुकी थीं, और जर्मन मूल के होने के नाते मेरे पिता को ब्रिटेन के पहले सी लॉर्ड के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। अपनी देशभक्ति को प्रदर्शित करने के लिए तब उन्हें अपना जर्मन नाम बैटनवर्ग से बदलकर माउंटबैटन करना पड़ा था। क्योंकि ये तथाकथित नीले खून वाले मूलतः अय्याश, लुटेरे और साम्राज्यवादी थे। इन्हीं के वंशजों ने पूरे यूरोप को अपनी खानदानी जागीर बना लिया था। जागीर की खातिर ये अपना नाम और पहचान बदलने में देर नहीं लगाते थे। यूरोप के सारे राजशाही खानदान खून, रिश्तों या शादियों के जरिए जुड़े हुए थे। फिर चाहे वो कैसर हो, रूस का जार निकोलस, स्पेन का अल्फांजो या ग्रीस का कॉन्स्टेंटाइन, रोमानिया का फर्डिनैंड, स्वीडन का गुस्ताव, नॉर्वे का हकून हो या यूगोस्लाविया का अलेक्जेंडर, अपनी विलासिता और अय्याशी के लिए इन खानदानों ने हर राज्य में प्रजा का नृशंस शोषण किया और उन्हें दबाए रखने के लिए उन्हीं की औरतों से संसर्ग करके सामंत श्रीमंतों का वर्ग पैदा किया। इन राजघरानों ने सामंतों को सुविधाओं के उदार अंकुश में रखा, पर जन सामान्य को लूटने और सताने के लिए उन वर्गों को निरंकुश छोड़ दिया। अर्दली महमूद ठीक फरमा रहे हैं, एक तेजस्वी से लगते व्यक्ति ने आकर दखल दिया। आपकी तारीफ। मैं शहंशाह अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल हूं। अदालत में मौजूद सभी लोगों ने उस भव्य शख्सियत को आश्चर्य से देखा। अकबर के नवरत्नों में से खास रत्न टोडरमल। आप कुछ कहना चाहते हैं? अदीब ने पूछा। जी हां, मैं अंग्रेजी सत्ता के इन आखिरी वंशज महोदय से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि इनके पुरखों ने भूमि राजस्व के मुगलिया ढांचे को बदलकर जमींदारी और रैयतवारी पद्धति की शुरुआत क्यों की थी? इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम, माउंटबैटन ने कहा। लेकिन आपको इतना तो मालूम होगा कि आपके देश के पहाड़ों में खनिज पदार्थ नहीं थे, धरती के पास कच्चा माल नहीं था, आपके देश में निपट गरीबी थी, आपका किसान भूखा मरता था, उसे उसके श्रम का पैसा नहीं मिलता था। इसी के खिलाफ आपके गरीब किसानों ने विद्रोह किया था। किसानों के द डिगर्स आंदोलन ने आपके भू स्वामियों का चयन हराम कर दिया था। तब किसानों पर आपके शाही घराने और भू स्वामियों ने बर्बर अत्याचार किए थे। तो बताइए, क्या ये सच नहीं है कि किसानों को कुचलने के लिए ही आपने जमींदारी बंदोबस्त को इजाद किया था, वही आप लोगों ने भारत में लागू किया? इसका उत्तर मेरे पास नहीं है। मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं, मैं रॉयल इंपीरियल नेवी का एडमिरल हूं, मैं बर्मा का विस्काउंट हूं, माउंटबैटन ने थोड़ी तुर्शी और गर्व से कहा। लेकिन अपने पुरखों की कारगुजारियों के उत्तर तो तुम्हें देने होंगे। तुम शाही बेड़े के एक एडमिरल हो, इसलिए तुमने अपने पुरखे विलियम हॉकिंस जहाजी का नाम तो सुना होगा। मुझे याद नहीं, शायद मैंने यह नाम नहीं सुना है, माउंटबैटन ने कहा। तुम तो खुद को शाही जहाजी कहते हो, फिर भी तुम्हें अपने जहाजी पुरखे का नाम नहीं मालूम। माउंटबैटन ने राजा टोडरमल के सामने खामोश रहना ही मुनासिब समझा। अदीबे आलिया, राजा टोडरमल के साथ साथ मैं भी कुछ जरूरी सवाल माउंटबैटन से करना चाहूंगा, अर्दली ने अदीब से कहा। अदीब ने उसे देखा। याद कीजिए हुजूरे आलिया, जब आप मॉरिशस के पश्चिमी किनारे वाले टुशरॉक होटल में सलमा के साथ थे तब मैं आपको तलाशता हुआ वहां पहुंचा था। हाँ मुझे याद है अर्दली साहब, तुमने बार बार मेरी जाती जिंदगी में दखल दिया है, तुमने मुझसे मेरा और मेरी खूबसूरत कहानियों का सुकून छीना है, तुमने मुझे बार बार शहंशाहों और सल्तनतों की घटिया साजिशों बेहुदे बर्बर षड्यंत्रों की दुनिया में लापटका है। अदीब ने कड़वे अंदाज में कहा, हुजूरे आलिया मैं आपकी तकलीफ और नाराजगी को समझता हूं, लेकिन जब एक इंसानी सभ्यता का भविष्य सौदागरी सभ्यता में बदला जा रहा हो, जब मनुष्य के सुकून सुख सपनों और अरमानों को मुनाफे की तिजोरियों में कैद किया जा रहा हो, जब एक बड़ी इंसानी सभ्यता को फरेबी सौदागरों के जाल में फंसाया जा रहा हो, वो वक्त बहुत नाजुक होता है। ऐसे वक्त में सिर्फ बाजार की कदरें ही नहीं बदलती, रिश्तों के मयार और मूल्य भी बदलते हैं, दिलों के एहसास भी बदलते हैं, और तब अनकहे तरीकों से कहानियों के आदि और अंत भी बदलते हैं। सोचिए हुजूरे आलिया, ये जो पार्टीशन हुआ है क्या इसने सारी कहानियों के अंत नहीं बदल दिए हैं? अर्दली महमूद की इस दलील ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। अदालत में मौजूद हर शख्स अपने दिल में झांक कर खुद से उत्तर मांग रहा था। ये माहौल माउंटबैटन को रास नहीं आ रहा था, वो कसमसा रहा था, लेकिन उसने सहजता से कहा, मैं अपना कीमती वक्त बर्बाद नहीं कर सकता, मैं सिर्फ आधा घंटा और आपको दे सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं। कहते हुए माउंटबैटन ने अपनी घड़ी देखी। तभी राजा टोडरमल आगे आए और बोले, अदीबे खास, मैं कोई भी सवाल पूछने से पहले हिंदुस्तान के इतिहास का एक पन्ना नहीं, सारे पन्ने पलटना चाहता हूं। एक एक पन्ना पलट कर देखिए, इस भारतवर्ष का पूरा इतिहास पलट जाइए और बताइए कि क्या कभी किसी भी सदी में इसका विभाजन हुआ है? आर्यों ने इसे कभी भी सिंधु देश, सरस्वती देश या गंग देश के रूप में विभाजित नहीं किया। उनके ग्रंथों में हमेशा इस प्रायः द्वीप को जम्बू द्वीप ही पुकारा गया। उन्होंने हमेशा इस महादेश के दिशांचलों को इसकी समग्रता में स्वीकार किया। रामायण काल में राक्षस रावण से युद्ध हुआ तो केवल आर्य नहीं, इस महादेश के एक एक अंचल का व्यक्ति लड़ा। महाभारत के युद्ध के बाद भी विजयी पांडवों ने अपने विरुद्ध लड़ने वाले किसी भी पराजित महारथी के राज्य को इस महादेश से पृथक नहीं किया। भारत महादेश भारत ही रहा, शत्रु और मित्र इसी एकात्म भूखंड का हिस्सा रहे। ईसा पूर्व तीसरी सदी में मेसोपोटामिया का सिकंदर आया, महाराजा पुरु को पराजित कर लेने के बाद भी उसने इस देश को विभाजित नहीं किया। शक और हूण आक्रमणकारी थे, वे भी इस महादेश के टुकड़े नहीं कर सके। मोहम्मद बिन कासिम आया तो उसने इसी महादेश के सिंध क्षेत्र पर राज किया, उसने इस देश को नहीं तोड़ा, दूसरा देश इजाद नहीं किया। गौरी नादिर शाह अब्दाली तक ने इस देश के नक्शे को नहीं बदला। तुर्क आए, अफगान आए, वे चाहते तो इसी देश को तोड़कर तुर्किस्तान या कोई दूसरा अफगानिस्तान बना लेते। मुगलिया सल्तनत ने हमेशा इस देश की अखंडता को पहचाना और मंजूर किया, उन्होंने इस महादेश में अपने किसी देश की तामीर नहीं की। यहां तक कि औरंगजेब चाहता तो अपनी सल्तनत से गैर मुसलमानों को अपनी ताकत और तलवार से खारिज करके एक इस्लामी देश को अलग कर लेता, उसे इस्लामिस्तान का नाम दे देता, लेकिन वो ता जिंदगी इसी एक हिंदुस्तान के लिए लड़ता, जीतता और हारता रहा। कहते हुए राजा टोडरमल ने अदालत में मौजूद एक एक व्यक्ति को देखा और सन्नाटे को तोड़ते हुए अपना सवाल पेश किया। तो फिर अदीबे आलिया, ऐसा क्यों हुआ कि अंग्रेजों की सौदागर कौम के हाथों 5000 साल पुराना यह महादेश अपने इतिहास में पहली बार विभाजन का शिकार हुआ? इसका कोई उत्तर है इस जहाजी माउंटबेटन के पास? इन और ऐसे सवालों का कोई उत्तर नहीं है मेरे पास, माउंटबेटन ने खींचते हुए कहा। क्यों, कोई उत्तर क्यों नहीं है तुम्हारे पास? आखिर इस देश को विभाजित करने तो तुम ही आए थे, अर्दली ने टिप्पणी की। माउंटबेटन का पारा एकदम चढ़ गया, फिर भी खुद पर काबू रखते हुए उसने कहा, मैं इंडिया को आजादी देने आया था। आजादी? अर्दली ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, तुम कौन थे हमें आजादी देने वाले? तुमने हमारे देश को जीता नहीं था, दुर्भिसंधियों और षड्यंत्रों से अपने अधीन किया था। अपने पुरखे विलियम हॉकिंस जहाजी को तो तुम पहचानते नहीं, उसके साथ आए अन्य जहाजियों को भी तुम कैसे पहचानोगे? तब तुम्हारा देश उतना ही गरीब था जितना गरीब आज हमारा देश है। तब तुम्हारा खानदान शाही नहीं, लुटेरों और समुद्री डाकुओं को पालने और शरण देने वाला अपराधी खानदान था। यू शट अप! सारी शालीनता के बावजूद माउंटबेटन तिलमिला उठा था। तब अदीब ने टोका था, अर्दली साहब, हमें अपनी शालीनता नहीं छोड़नी चाहिए। समझ में नहीं आता कि तुम ये किस दौर की बातें कर रहे हो। अदीब आलिया, ये उसी दौर की बातें हैं जिस दौर में महाकवि बिहारी अपनी सतसई के श्रृंगारिक दोहे लिख रहे थे और आप खुद मॉरिशस के टुशरॉक होटल में सलमा की बाहों में मदहोश पड़े थे। आप तो सलमा के बदन पर खिले हुए चुंबन के नीले फूलों की गिनती कर रहे थे। तब मैं आपको तलाशता हुआ वहां अपनी नाव से पहुंचा था। अदीब को जैसे वो नजारा याद आया, अर्दली होटल की जेटी से नाव लगाकर उतरा था। याद आया? अर्दली ने पूछा। और मैंने आपको सलमा की मौजूदगी के बावजूद आगाह किया था कि जिस अदीब ने तहजीब के जिस्म पर लगे जख्मों को जानने की जिम्मेदारी उठा ली है, वो अपनी ज्यादती जिंदगी में खिले हुए नीले फूलों की गिनती करने के लिए आजाद नहीं है। हाँ अर्दली साहब, मुझे वो लम्हा याद है। तभी मैंने आपको खबर दी थी कि स्पेनिश, अंग्रेज, फ्रांसीसी और पुर्तगाली समुद्री लुटेरों के जहाज पूरब की तरफ बढ़ गए हैं। उन बेड़ों ने कौन सा इतिहास लिखा है ये पूरब जानता है। मैं इसी इतिहास लेखन के वारिस इन माउंटबेटन साहब को, जो साबुत इंडिया के आखिरी वाइसरॉय और विभाजित इंडिया के आखिरी और शाही गवर्नर जनरल होने की अकड़ में जकड़े हुए हैं, मैं इन्हें इनके लुटेरे पुरखों विलियम हॉकिंस और थॉमस रो जैसों की असलियत दिखाना चाहता हूं। अर्दली ने माउंटबेटन को मुखातिब किया। जानते हैं आप, तब भारत के शहंशाह जहांगीर के साम्राज्य के सामने आपके शाही खानदान की हैसियत एक गांव के लंबरदार से भी बड़ी नहीं थी। डच सौदागरों ने जब 1 पाउंड काली मिर्च का भाव 5 शिलिंग बढ़ा दिया था तो तुम्हारी कौम के बनिए तिलमिला उठे थे। तब तुम्हारे बनियों ने सन 1599 में ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी बनाई थी और तुम्हारा वो लुटेरा जहाजी विलियम हॉकिंस तुम्हारी तथाकथित महारानी एलिजाबेथ प्रथम से लूटमार करने की इजाजत लेकर चल पड़ा था। मैं ये बातें नहीं सुनना चाहता, माउंटबेटन ने खींचते हुए कहा। अदीब कुछ कहता इससे पहले ही अर्दली चीख पड़ा, तुम्हें सुननी होंगी क्योंकि संसार के सबसे बड़े और रक्तरंजित विस्थापन के लिए तुम जिम्मेदार हो। भारत महादेश के जन सामान्य को आंसुओं के महासागर में जल समाधि तुमने दी है। इस देश की जातीय स्मृतियों को खंडित करने के अपराधी तुम हो। जानते हो, तुम्हारा वो जहाजी पूर्वज हॉकिंस जब सन 1600 में सूरत के बंदरगाह पर उतरा था तो उसकी जेब में एक लिस्ट थी उन चीजों की जो वो भारत से लेने आया था। उसमें काली मिर्च तो थी ही, नील, जीरा, लौंग और अदरक के अलावा मुर्गी के अंडों जितने बड़े पन्ना पुखराज और अक्षत यौवन के लिए हाथी के अंडकोश का वीर्य भी शामिल था। माउंटबेटन का चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा था। तब राजा टोडरमल ने अर्दली को रोका। महमूद साहब, इन्हें इनके पुरखों का शजरा मत सुनाइए, इससे इन्हें तकलीफ होती है। गलतियां और कमजोरियां तो अपनी भी थीं। बेहतर होगा कि इनसे आप लोग इस बात का जवाब मांगिए कि बंटवारे का जो काम औरंगजेब नहीं कर सका वो इन्होंने कैसे कर दिखाया। मैं आगे दखल नहीं दूंगा, मैं एक कोने में बैठकर इस जरह को सुनना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लौटकर अपने शहंशाह आलम अकबर को इसकी रपट देनी है। तो माउंटबैटन साहब, आप खुद जहाजी हैं, आपने अपने जहाजी पुरखों का इतिहास सुन लिया, आप अपने इस इतिहास को मिटा नहीं सकते। ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल के सारे जहाजी नई दुनिया की खोज में निकले कोई अन्वेषक या खोजकर्ता वैज्ञानिक नहीं थे, वे मूलतः समुद्री लुटेरे थे जो दुनिया की दौलत की तलाश में निकले थे। माउंटबैटन कुछ शर्मसार तो हुआ, लेकिन उसे जाहिर ना करते हुए उसने अदीब को देखा। मिस्टर एडमिरल माउंटबैटन, अदीब ने कहा, जब आप इस अदालत से वापस जाएं तो इस सच्चाई की तलाश कर लीजिएगा कि जिस वक्त हिंदुस्तान का मुगलिया निजाम अपने किसानों और काश्तकारों को राजा टोडरमल की चली आती आर्थिक नीतियों के तहत मालिकाना हक और आजादी बख्श रहा था, उस वक्त आपकी तथाकथित महारानी एलिजाबेथ प्रथम पुर्तगाली तस्करों की कंपनियों में पैसा लगाकर अफ्रीकी हबशियों को दासों की तरह बेचकर खरीद फरोख्त के बाजार में मुनाफा कमा रही थी। माउंटबैटन का गला सूख रहा था, उसे फौरन कोक का एक टिन दिया गया। तो खैर, बातचीत शुरू करें। आप वाइसरॉय बनकर कब इंडिया पहुंचे? मार्च 1945 में। आपका ब्रीफ क्या था? यही कि इंडिया को आजादी देनी है। आजादी देने के लिए चलने से पहले आप किस किस से मिले थे? जाहिर है कि मैं प्रधानमंत्री एटली से मिला था। और मैं अपने कजन और भारत के बादशाह जॉर्ज द सिक्स से मिला था। और कुछ सोचते हुए माउंटबैटन ने कहा, मैं दूसरे विश्व युद्ध को जीतने वाले ब्रिटिश साम्राज्य के हीरो और पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल से मिला था। इन सब ने कोई और ब्रीफ आपको दिया था? नहीं, 10 डाउनिंग स्ट्रीट में निमंत्रित करके तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने मुझसे गुजारिश की थी कि मैं इंडिया जाऊं और उसे आजादी देकर वापस लौटाऊं। आपकी साम्राज्यवादी सरकार ने यह फैसला किन हालात में लिया था? हालात तो मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में विजय के बावजूद ये स्पष्ट हो गया था कि हम अपने उपनिवेशों को अब ज्यादा देर तक गुलाम नहीं रख सकते। इसीलिए आपने इंडिया को छोड़ने से पहले उसे सबक सिखाने का फैसला लिया, क्योंकि इंडिया के आजाद होते ही अन्य तमाम उपनिवेशों में हर दिन उगने वाला सूरज डूबने वाला था, और आपने चर्चिल के साथ मिलकर ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विखंडन का जिम्मेदार महात्मा गांधी और इंडिया के आजादी के आंदोलन को ठहराया था। महात्मा गांधी को अपने घटिया साम्राज्यशाही अहंकार का शिकार बनाया था। आपके बकिंगम पैलेस में तो नंगे फकीर महात्मा गांधी को आदर सहित बुलाया गया था, लेकिन आपके अहनमन्य और विश्व युद्ध के बाद चुनाव में हारे हुए भूतपूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने इंडिया के नंगे फकीर से मिलने से इनकार कर दिया था। क्या आप चर्चिल की उसी अहनमन्यता पूर्ण मानसिकता को लेकर इंडिया नहीं आए थे? नहीं। तो फिर वो लॉर्ड इज्मे, जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान लगातार चर्चिल का सहायक रहा था, ये भारत को आजादी देने के अभियान में आपका सहायक बनकर क्यों आया था? ये लेबर सरकार का सरकारी फैसला था, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं था। झूठ मत बोलिए एडमिरल माउंटबैटन। अगर आप तत्कालीन लेबर प्रधानमंत्री एटली से अपनी सारी शर्तें मनवा सके थे और मनवा सकते थे, तो क्या आप लॉर्ड इज्मे की जगह अपने मन का सहायक नहीं चुन सकते थे? यह आपकी कैसी मजबूरी थी कि भारत की आजादी का विरोध करने और भारत को सबक सिखाने का ऐलान करने वाले चर्चिल के सहायक को आप अपना सहायक बनाकर साथ लाए थे? ये प्रशासनिक फैसले के सवाल हैं, ये दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य के सवाल हैं। बेहतर यही होगा कि आपकी अदालत इनमें दखल ना दे, माउंटबैटन ने कहा। माउंटबैटन, ये तो मनुष्य के जमीर और उसकी आत्मा की अदालत है, इससे बच के कोई कहां जाएगा? आप जिन सवालों के जवाब नहीं देंगे वे भी यहां हल हो जाएंगे। आपकी जुबान खामोशी साध सकती है, लेकिन ये ऐसी अदालत है जो खामोशी की आवाज और भाषा को सुन व समझ सकती है। तभी तेज दस्तकें पड़ने लगी। अदालत में मौजूद सभी लोगों ने परेशानी से दस्तकों की ओर देखा। वे दस्तकें अपने सूखे खून को चाट रही थीं। कुछ दस्तकें हड्डियां टूट जाने की वजह से लड़खड़ा रही थीं। कुछ दस्तकें कंधों पर बच्चों की लाशें उठाए हुए थीं। अर्दली ने आगे बढ़कर उन्हें संभाला और दरियाफ्त किया कि वे कहां की दस्तकें हैं, तो एक लाश ने बताया, हम ईस्ट तिमोर की दस्तकें हैं, इंडोनेशिया के ईस्ट तिमोर की। सुन रहे हैं आप, हम दशकों से आजादी का हक मांग रहे थे। वो हमें रायशुमारी के साथ मिला भी तो मौत और विस्थापन के साथ। इंडोनेशिया की फौज और प्राइवेट मुस्लिम मिलिशिया हम पर टूट पड़ी। हमें बेरहमी से मारा जा रहा है, घरों में आग लगाई जा रही है, बस्तियां फूंक दी गईं, हजारों लोग अपना देश छोड़कर वेस्ट तिमोर में शरण ले रहे हैं। राजधानी दिल्ली तो भुतहा शहर बन चुका है। अगर ऐसा ही होना था तो फिर इंडोनेशिया से आजादी हासिल करने की जरूरत क्या थी? अगर ईस्ट तिमोर के सभी बाशिंदों को आजाद होकर फिर इंडोनेशिया के वेस्ट तिमोर में ही शरणार्थी की तरह शरण लेनी थी तो फिर तुम्हें आजादी किस लिए चाहिए थी? ये आजादी हमें अपने धर्म के लिए चाहिए थी। धर्म के लिए? जी हां अदीब आला, क्योंकि हम मुसलमान नहीं ईसाई हैं। यानी तुम भी उपनिवेशवादियों की साजिश के शिकार हुए हो। तुम्हें भी धर्म के नाम पर पुर्तगाली उपनिवेशवादियों ने राजनीति का मोहरा बनाया है, उसी तरह जैसे ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने भारत में हिंदू मुसलमानों को मोहरा बनाया था, अदीब ने तलखी से कहा। मैं तुम ईसाइयों से पूछना चाहूंगा कि क्या तुम इंडोनेशियाई नहीं हो? तब तक अर्दली ने ईस्ट तिमोर की राजधानी दिल्ली पहुंचकर वहां का हाल बयान करना शुरू कर दिया। हुजूरे आला, सुनिए, मैं ईस्ट तिमोर की राजधानी दिल्ली से बोल रहा हूं। वैसे तो ये दिल्ली बहुत बड़े और खुले दिल वालों की बस्ती थी। यहां ईस्टर, बड़ा दिन, नया साल तो मनाया ही जाता था, साथ में मोहम्मद साहब के जन्मदिन के जश्न में सब शामिल होते थे। रमजान तो मनाया ही जाता था। इतना ही नहीं, यहां महाभारत के प्रसंगों को लेकर नाटक भी खेले जाते थे। लेकिन इस वक्त ये शहर वीरान पड़ा है। यहां मारकाट के बाद प्रेसिडेंट हबीबी ने मार्शल लॉ घोषित कर दिया है। इंडोनेशिया के मुसलमान नहीं चाहते कि ईस्ट तिमोर के ईसाई अपना स्वतंत्र देश बना सके। सैकड़ों लोगों की लाशें राजधानी की सड़कों पर पड़ी सड़ रही हैं। मार्शल लॉ के साथ ही आर्मी भी मुस्लिम मिलिशिया के साथ शामिल होकर ईसाइयों को खदेड़ रही है। मुस्लिम मिलिशिया के रजाकारों को मैं चीखते हुए सुन रहा हूं, ईसाई कुत्तों, ईस्ट तिमोर खाली करो। आजाद मुल्क बनाना है तो जाके पैसिफिक ओशन में बनाओ, वो समुंदर ही तुम्हें पनाह दे सकता है। अदालत में मौजूद सभी लोग परेशानी से एक दूसरे को देखने लगे। अर्दली महमूद की आवाज आ रही थी, कल यहां बिशप की कोठी फूंक दी गई। आज अभी अभी ऑस्ट्रेलिया के राजदूत जॉन मकार्थी पर उन्हीं के कॉन्सुलेट में जानलेवा हमला हुआ है। उनको 3 गोलियां लगी हैं, पर वे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की इमारत पर मुस्लिम मिलिशिया ने कब्जा कर रखा है। विदेशी अपनी सुरक्षा के लिए तिमोर छोड़कर भाग रहे हैं। बिशप कार्लो फेलो के चर्च कॉम्पाउंड में 7,000 भयभीत ईसाई शरण लिए हुए हैं। रेड क्रॉस के अहाते में 2,000 से ऊपर लोग जान बचाने के लिए इकट्ठा हैं। इस्लामी ऐतराक मिलिशिया के रजाकारों ने शहर पर पूरा कब्जा कर रखा है। कुछ लोग ईस्ट तिमोर बंदरगाह की ओर पलायन कर रहे हैं। ये रास्ता जो मुस्लिम बहुल वेस्ट तिमोर की ओर जाता है, इस सड़क के खंभों पर मीलों तक ईसाइयों की खोपड़ियां उल्टे घड़ों की तरह टंगी हुई हैं। उनकी खुली हुई मुर्दा आंखें अपने आजाद इलाके के सन्नाटे को देख रही हैं। सागर किनारे के गांवों में लाशों के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा है। हर लाश दूसरी लाश के जनाजे में शामिल है। ये समझना यहां मुश्किल हो रहा है कि कौन सी लाश किस लाश को दफनाने ले जा रही है। जो हालात मैं यहां देख रहा हूं उनसे लगता है कि पुर्तगाली उपनिवेशवाद ने आजाद देश के नाम पर दुनिया के सबसे बड़े कब्रिस्तान को बनाने में सफलता हासिल की है। ईस्ट तिमोर दुनिया का ऐसा आजाद देश होगा जिसमें सिर्फ मुर्दे रहा करेंगे। इनकी कब्रों पर जलती मोमबत्तियों की रोशनी आने वाली तमाम सदियों को मौत और हत्याओं का शाश्वत अंधेरा देती रहेगी। अदालत में माउंटबैटन अब और उलझन से कुलबुला रहा था, लेकिन भीड़ बढ़ती जा रही थी। अदीब ने देखा उसकी चारों कहानियां मौजूद थीं। ये दूसरी बात है कि वे कहानियां एक दूसरे को नहीं पहचानती थीं। अदीब उन्हें देखता तो अजीब से संवेगों से ग्रस्त हो जाता। सलमा की आंखें बार बार जैसे खुदा हाफिज कह रही थीं। विद्या रोहतक रोड से तांगे पर आई थी, उसी तांगे पर जिसके घोड़े के पंख लग गए थे और आजादी के साथ साथ विभाजन का ऐलान होते ही वो विद्या को लेकर ना जाने कहां उड़ गया था। ताज्जुब की बूटा सिंह अकेला आया था, ना मालूम जैनब क्यों नहीं आई थी। और सुरजीत कौर जो मुल्तान वाले घर से सारे गहने पहनकर सद सवर कर अपने मासूम बेटे को अफीम चटाकर निकली थी, वो अपने 50 साल बेहोश बेटे को तहदार चादर की तरह कंधे पर डाले अदालत में मौजूद थी। भिकमंगा कबीर भी एक कोने में चुपचाप खड़ा था। और पशुपेश में डालने वाला नजारा तो ये था कि बूटा सिंह चिथड़े चिथड़े हो गई अपनी लाश को फर्श पर लिटाए भिनभिनाती मक्खियों को अपने ही हाथ से उड़ा रहा था। अदीब सोचने लगा कि आखिर उसकी ये कहानियां यहां क्यों चली आई हैं। इन कहानियों को साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का आखिरी प्रतिनिधि माउंटबैटन तो नहीं लिखेगा। वक्त मिला तो या तो वो खुद लिखेगा या कोई और अदीब इन उदास कहानियों को उठाएगा। तभी माउंटबैटन की करख्त आवाज आई, आखिर आपने मुझे क्यों रोक रखा है? ये पूछने के लिए कि इंडिया के पार्टीशन की बात आपने कब तय की थी। ये बात और इल्जाम गलत है। मैंने लगातार इंडिया को यूनाइटेड रखने की पेशकश की थी। माउंटबैटन ने अपने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा, क्या आपको मालूम और याद है कि लंदन के एक होटल में सन 1933 में रहमत अली ने जब पहली बार पाकिस्तान की परिकल्पना पेश की थी तब जिन्ना साहब ने क्या कहा था? मुझे नहीं मालूम। तो मैं आपको बताता हूं, जिन्ना साहब ने कहा था कि यह एक नामुमकिन और गलत सपना है। माउंटबैटन ने इतिहास के उस नौजवान विद्यार्थी को गौर से देखा जो उससे जिरह कर रहा था। विद्यार्थी ने जिरह जारी रखते हुए पूछा, शायद आपको मालूम हो कि सन 1934 के आसपास जिन्ना साहब राजनीति से इतने खफा और निराश हो गए थे कि वे बंबई हाई कोर्ट की लाखों की प्रैक्टिस छोड़कर लंदन चले गए थे। उन्होंने घोषित किया था कि वे राजनीति से संन्यास ले रहे हैं और बंबई में लाखों रुपए का अपना फलता फूलता अदालती पेशा छोड़कर वे लंदन में रहने और वहीं वकालत करने के लिए इंग्लैंड जा रहे हैं। मुझे मिस्टर जिन्ना के इस फैसले की जानकारी नहीं है, माउंटबैटन ने कहा। तो फिर आपकी संसदीय और प्रशासनिक योग्यताएं और जानकारियां क्या हैं जिसके बलबूते पर आप इंडिया जैसे महासंस्कृति वाले विविधता भरे देश के वायसरॉय बनकर उसे आजादी देने आए थे? क्या आपको मालूम था कि इंडिया में मेड़ता या बलसार जैसी मामूली सी रियासत कहां थी? और आपकी साम्राज्यवादी सरकार ने भारत की 565 रियासतों के साथ किस किस तरह की संधियां कर रखी थी? क्या आपने भारत आगमन और भारत को आजादी देने से पहले संधियों के उन दस्तावेजों को पढ़ा था? नहीं। क्या आपको इंडिया में अपने पुरखों के द्वारा पैदा की गई हिंदू मुस्लिम समस्या की जानकारी थी? नहीं। तब तो आपको यह भी नहीं मालूम होगा कि राजनीति से निराश होकर जब जिन्ना साहब ने सन 1934 में इंडिया छोड़ा था तब वे इंग्लैंड में क्या करते रहे थे और उनकी राजनीतिक, सामाजिक और प्रोफेशनल सरगर्मियां क्या थीं? मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। और ये जवाब पाते ही विद्यार्थी भाषण देने लगा। दुनिया के हाजरीन सुनो, शहंशाह बाबर के बाबरनामा में से 20 पन्ने गायब हैं। वो 20 पन्ने जो इस बात का सबूत देते कि बाबर अयोध्या तक कभी नहीं गया था। वो अफगान विद्रोहियों का पीछा करते हुए घाघरा नदी तक गया था और उन्हें खदेड़कर वो घाघरा नदी के जंगलों में शिकार खेलता हुआ ये खबर पाकर कि काबुल से उसकी बेगम और बिटिया हिंदुस्तान में पहुंच चुकी हैं, फौरन अलीगढ़ शहर की तरफ लौट पड़ा था। बाबर के इस दौर तक बर्बरता के बावजूद जज्बात और संवेदना की वो धड़कनें बाकी थीं जो शहनशाहों को इंसान बनाती थीं। बाबर घाघरा नदी के पश्चिमी कछारों और जंगलों से लौट पड़ा था अपनी बेगम और बिटिया से मिलने के लिए। वो घाघरा नदी के पूर्वी किनारे के पार अयोध्या कभी गया ही नहीं था। ये सही या गलत जानकारी देकर आप मुझे बताना क्या चाहते हैं? यही कि आपके चर्चिल जैसे राजनीतिज्ञों ने भारत के विभाजन की भूमिका तैयार कर रखी थी और उसी को अंजाम देने के लिए आपको भारत का वाइसरॉय बनाकर भेजा गया था। यह सरासर गलत इल्जाम है। तो क्या आप इस संगीन स्थिति के बारे में कुछ बता सकेंगे कि राजनीति से संन्यास लेकर इंग्लैंड प्रवास के 3 वर्षों के दौरान जिन्ना साहब किन खास खास हस्तियों, राजनीतिज्ञों और राजनेताओं से मिलते रहे? उनके और जिन्ना साहब के बीच क्या गोपनीय बातें हुई? गोपनीय बातें? हां, विद्यार्थी ने सख्ती से पूछा। सुनिए मिस्टर माउंटबैटन, जिस तरह आपके कारिंदों ने बाबरनामा के 20 पन्ने नदारद किए हैं, उसी तरह आपकी कौम और इतिहासकारों ने जिन्ना साहब के 3 वर्षीय इंग्लैंड प्रवास को साजिशी गुमनामी की चादर में लपेट रखा है। क्या आप ये बता सकेंगे कि गांधी जी के आंदोलनों और भगत सिंह की शहादत से घबराई और लगभग पराजित सरकार तब क्या सोच रही थी और क्या साजिशें कर रही थी? मैं इन हालात के बारे में कुछ नहीं कह सकता। क्या सन 1933 में पाकिस्तान की परिकल्पना पेश करने वाला रहमत अली अपनी योजना को रद्दी की टोकरी में फेंक कर चुप हो गया था? याद कीजिए उस वक्त के हिंदुस्तान के माहौल को, याद कीजिए हिंदुस्तान के क्रांतिकारी इतिहास की भूमिका को। सन 1930 जुलाई के अंतिम रविवार के दिन गूंजते क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह के उन शब्दों को, वे सोचते हैं कि मेरे पार्थिव शरीर को नष्ट करके वे इस देश में सुरक्षित रह जाएंगे, ये उनकी भूल है। वे मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं मार सकते। वे मेरे शरीर को कुचल सकते हैं पर मेरी भावनाओं को नहीं कुचल सकते। ब्रिटिश हुकूमत के सिर पर मेरे विचार उस समय तक अभिशाप की तरह मंडराते रहेंगे जब तक वे यहां से भागने के लिए मजबूर नहीं हो जाएंगे। मेरा शहीद भगत सिंह से कभी कोई वास्ता नहीं पड़ा, माउंटबैटन ने कहा। पर उन दिनों तुम थे तो ब्रिटेन में ही, और तुम शाही खानदान के वंशज भी हो। तुम्हें कुछ जानकारी तो होनी चाहिए कि तब ब्रिटेन में इंडिया संबंधी क्या गतिविधियां चल रही थीं। जाहिर तौर पर तो जिन्ना साहब लंदन में प्रैक्टिस करने गए थे, लेकिन कहीं भी इस बात का कोई सबूत या जानकारी नहीं है कि उन्होंने लंदन प्रवास के दौरान एक भी मुकदमा लड़ा हो। क्या वजह थी कि उन्हीं बरसों के दौरान इंडियन मुस्लिम लीग के कुछ खास नेता और बड़े बड़े जमींदार, छोटे छोटे नवाब और ताल्लुकेदार लंदन आ जा रहे थे? इंडियन लोगों के लंदन आने जाने या घूमने फिरने पर कोई पाबंदी नहीं थी, माउंटबैटन ने कहा। वो तो ठीक है, पर ये इंडियन खास तौर से टोरी दल के सभासदों से मिल रहे थे और इनकी गुप्त मुलाकातें और वार्ताएं चल रही थीं। ये हवाई बातें हैं, ब्रिटेन के अभिलेखागारों में इनका कोई जिक्र नहीं है, माउंटबैटन ने तेज लहजे में कहा। तब तो तुम्हारे देश के अभिलेखागारों या गुप्तचर विभाग के कागजों में जिन्ना साहब और चर्चिल की 3 मुलाकातों का कोई जिक्र हो, इसका तो सवाल ही नहीं उठता। मैं इस तरह की बेबुनियाद बातों का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। वैसे भी बजाते खुद मुझे इन बातों या मुलाकातों की जानकारी नहीं है। तुम्हारी इस बात पर यकीन किया जा सकता है, लेकिन यहां तुम्हें यह बता देना जरूरी है कि भारत में चल रहे क्रांतिकारी और अहिंसावादी आंदोलनों ने यह ऐलान कर दिया था कि भारत को अब ज्यादा दिनों तक गुलाम बनाकर नहीं रखा जा सकता। इसलिए सन 1934 से 1937 तक ब्रिटेन की राज्य सत्ता ने जो साजिश भरे कार्यक्रम तैयार किए, वे दूसरे विश्व युद्ध के कारण एकाएक तो लागू नहीं किए जा सके, लेकिन युद्ध समाप्त होते ही इन कूटनीतिक दुर्भिसंधियों को अमली जामा पहनाने के लिए जनरल बैवल को अकस्मात हटाकर तुम्हें भारत का वायसरॉय नियुक्त किया गया। तुम्हें एक सोचे समझे और तयशुदा कार्यक्रम के तहत भेजा गया। वो कार्यक्रम था, जब तक और जहां तक संभव हो भारत की आजादी को स्थगित करना, और स्थगित ना हो सके तो भारत को विभाजित करके उसे कई टुकड़ों में बांट देना। ये इल्जाम है, ये बात सरासर गलत है। मैंने लगातार इंडिया की एकता को बनाए रखने की भरपूर कोशिश की, लेकिन मैं उसमें मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना की जिद के कारण नाकामयाब रहा। जिन्ना साहब ही तो तुम्हारी सत्ता के तुरुप के पत्ते बन गए। सीधे सीधे कहें तो उन्हें जानबूझकर तुम अंग्रेजों ने तुरुप का पत्ता बनाया। मतलब? मतलब यही कि जिन्ना साहब को तुम्हारे देश की साजिश के तहत मुसलमानों का नेता बनाया गया। नहीं तो भारत का मजहबी नमाजी मुसलमान जिन्ना जैसे गैर मजहबी, बेनमाजी, पोर्क से परहेज ना करने वाले मुसलमान को कभी अपना लीडर मंजूर नहीं करता। यही वो साम्राज्यवादी करामाती करिश्मा है जो तुम लोगों ने कर दिखाया। हैरत की बात है कि मजहब के नाम पर एक गैर मजहबी और एक ऐसे मुसलमान को लीडर बनाया गया जो कुरान शरीफ नहीं पढ़ सकता था, क्योंकि उसे अरबी या उर्दू तक नहीं आती थी, जो नमाजी नहीं था क्योंकि वो नमाज पढ़ना नहीं जानता था, बल्कि उसके बारे में तो यहां तक कहा जा सकता है कि जिन्ना साहब मुसलमान होते हुए भी मुसलमान नहीं थे। उत्तर भारत के तमाम ताल्लुकेदारों, छोटे मोटे नवाबों और जमींदारों के सामने पाकिस्तान नामक देश बना देने का लुकमा फेंककर अंदर ही अंदर जिन्ना साहब की लीडरी को मनवा लिया गया था। आप लोग कुछ भी सोचने के लिए आजाद हैं, मैं इस मसले पर ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा। मैं अपनी सच्चाई जानता हूं, मेरा जमीर मेरा गवाह है, माउंटबेटन ने बेरुखी से कहा। और यह भी गलत बात है कि मैं इंडिया की आजादी स्थगित करने आया था। सुनिए सुनिए माउंटबेटन साहब, यह ठीक है कि युद्ध के बाद टोरी हार गए थे, लेकिन सरकार की नकेल तब भी चर्चिल के हाथों में थी। आपके चर्चिल लेबर सरकार के फैसले को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में लटकाए रख सकते थे, क्योंकि उसमें आपके सामंतों की मेजॉरिटी थी और आपका ब्रिटेन उस वक्त युद्ध के बाद ध्वस्त था और भूखा मर रहा था। हिंदुस्तान की आजादी स्थगित करके आप कुछ और बरसों तक शोषण करने का अधिकार पा सकते थे। नहीं, माउंटबेटन चीख पड़ा, हमारे पास आइल ऑफ वाइट में उस वक्त भी इतनी दौलत थी कि हमारी 10 पीढ़ियां आराम से खा सकती थी और जीवित रह सकती थी। आपके आइल ऑफ वाइट में आपके पसीने की दौलत नहीं, दुनिया के उपनिवेशों की शोषित दौलत मौजूद थी, वो दौलत आपकी नहीं थी। ये कोने से उठकर आया भिखारी कबीर बोल रहा था और लगातार माउंटबेटन से जिरह कर रहा था। मैं भिखमंगों से बहस करने के लिए तैयार नहीं हूं मिस्टर अदीब, माउंटबेटन ने शाही ठसके के अंदाज में कहा, और इससे पहले कि अदीब हस्तक्षेप करे भिखारी कबीर भड़क उठा। माउंटबेटन, हम भिखमंगों की नस्ल तुम लुटेरों ने पैदा की है, हम जैसे भिखारियों की नस्ल तुम्हारे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले दुनिया के किसी देश में मौजूद नहीं थी। अमीर और गरीब पहले भी थे, लेकिन भिखारियों का जन्म उपनिवेशी बंदोबस्त के साथ हुआ, जब आर्थिक और जीवनगत न्याय के मूल्यों का अंत और मुनाफा केंद्रित अंध शोषण और स्पर्धा का जन्म हुआ। नहीं तो इससे पहले गरीब तो थे पर भिखारी नहीं थे। विश्व का न्यायगत आर्थिक संतुलन तुम साम्राज्यवादियों उपनिवेशवादियों ने खंडित किया है, नहीं तो मुझ जैसा लाचार आदमी भारत और पाकिस्तान में भीख मांगने के लिए मजबूर नहीं होता जो एक दूसरे के खिलाफ दुआ मांगते हैं। तुम उपनिवेशवादियों ने हमारी दुआएं भी दोगुली बना दी। अदालत में मौजूद मुर्दे भी भिखमंगे कबीर की बातें बहुत गौर और सहमति से सुन रहे थे। खैर छोड़िए इन गंभीर बातों को, क्योंकि माउंटबेटन साहब, मुझ जैसे भिखमंगे के सवालों का जवाब देने में आप अपनी तौहीन समझते हैं, लेकिन मैं सिर्फ भिखमंगा ही नहीं अपने देश का नागरिक भी हूं, और एक नागरिक के सवालों का जवाब देने से तुम्हें गुरेज नहीं करना चाहिए। तुम इंडिया के आखिरी वायसराय थे, लेकिन मैं तो तुम्हारी सल्तनत का आखिरी भिखमंगा नहीं हूं। मेरी नस्ल तो तुम्हारे जाने के बाद भी फल फूल रही है, और मुझे खुशी है कि अब मेरे जैसा एक मजलूम आदमी ही भिखमंगा नहीं है, बल्कि अब अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कंबोडिया, इंडोनेशिया जैसे 50 मुल्क भी हमारी जमात में आ मिले हैं। हमारी नागरिकता अब अंतर्राष्ट्रीय हो गई है। ये देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से भीख मांगते हैं। मैं लाहौर, पाकिस्तान की जामिया मस्जिद के बाहर भीख मांगता हुआ भारत के माउंट मैरी चर्च और महालक्ष्मी मंदिर की भिखारियों की कतार में भी भीख मांग सकता हूं, और साउथ अमेरिका के ब्यूनस एरिस के चर्च के सामने खड़ा होकर भी लोगों की धार्मिक करुणा को जगा सकता हूं। लेकिन तुम लोगों ने अपनी मुनाफा केंद्रित स्पर्धा के चलते करुणा को एक बेकार मूल्य बना दिया है। सुनो माउंटबेटन, करुणा में ही मानवीय न्याय का महामंत्र मौजूद है। जो सभ्यताएं करुणा रहित हो गई वे समाप्त हो गई। अदालत में मौजूद सभी लोगों ने अपने दुख, दर्द, यातना और विषाद को भूलकर भिखमंगे कबीर की ओर देखा। वो कुछ ऐसी बातें कर रहा था जिनसे सदियों के जख्मों की टीस कुछ कम हो रही थी। बस मुझे आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए, कबीर ने कहा। क्या जिन्ना साहब की मरणात्मक बीमारी के बारे में तुम्हें कुछ नहीं मालूम था? नहीं, माउंटबेटन ने कहा। इस सवाल का क्या औचित्य है? किसी ने भीड़ में से पूछा। है, औचित्य भी है और विभाजन की त्रासदी से भी उसका गहरा लेना देना है। माउंटबेटन ने विभाजन की जिद के लिए जिन्ना को बार बार जिम्मेदार ठहराया है, सारा इल्जाम उन पर डालकर खुद को बरी किया है। अब कहा यह जाता है कि जिन्ना साहब की घातक और मरणांतक बीमारी का यदि पता चल गया होता तो कांग्रेस के आंदोलनकारी नेता आजादी की जल्दबाजी को टाल सकते थे। जिन्ना साहब के बाद मुस्लिम लीग का कोई ऐसा कद्दावर नेता नहीं था जो धर्म के आधार पर दो राष्ट्रों के सिद्धांत की पैरवी करके पाकिस्तान हासिल कर पाता। सच्चाई यही थी ना माउंटबेटन साहब? उनकी बीमारी का पता होता तो इंडिया विभाजन की त्रासदी से बच जाता। यस, माउंटबेटन ने कहा। क्योंकि बंबई के डॉक्टर जाल पटेल के पास जिन्ना साहब के एक्सरे मौजूद थे। डॉक्टर पटेल ने उन्हें जीने के लिए 1.5 साल से ज्यादा का वक्त नहीं बख्शा था। यस, और डॉक्टर पटेल ने मिस्टर जिन्ना की इस घातक बीमारी का राज छिपा के रखा था। लेकिन क्यों? डॉक्टर पटेल राजनीतिज्ञ तो नहीं थे? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि यह रहस्य पूरे देश को पता चल गया होता तो पार्टीशन से बचा जा सकता था? यस, यानी डॉक्टर पटेल इंडिया का पार्टीशन चाहते थे? मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। क्या आपकी वे सरकारी गुप्तचर एजेंसियां जो हिटलर और मुसोलिनी जैसे फौलादी तानाशाहों के अंदरूनी राज खोद लाती थीं, वे जिन्ना साहब की बीमारी की जानकारी से महरूम थीं? वैसे भी जिन्ना साहब तंदुरुस्त आदमी नहीं दिखाई पड़ते थे, देखने से ही वे बीमार लगते थे। उम्र में भी वे 70 पार कर चुके थे, तब उनकी तपेदिक की बीमारी को रहस्य की तरह क्यों छिपाया गया? यह मुस्लिम लीग की दांव पेज भरी कूटनीतिक चाल भी हो सकती थी, क्योंकि लीग जानती थी कि मिस्टर जिन्ना के अलावा उनके पास और कोई नेता नहीं है जो जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जैसे बड़े दिमागों का मुकाबला कर सके। दो राष्ट्रों के सिद्धांत से धर्म, सांस्कृतिक साक्ष्य और तर्क के आधार पर लड़ सके, माउंटबेटन ने कहा। इसी के साथ यह भी सही है कि मिस्टर जिना की इस टर्मिनल बीमारी के बारे में खुद मुझे या मेरी सरकार को कुछ भी पता नहीं था। यह तो बड़े ताज्जुब की बात है। जिन्ना साहब को प्लूरिसी हो चुकी थी। ब्रोंकाइटिस के प्रकोप से वे हमेशा ग्रस्त रहते थे। सांस की बीमारियां उन्हें थी ही, और जब मई 1946 में वे शिमला से लौट रहे थे तो ट्रेन में इतने बीमार पड़े थे कि फातिमा जिन्ना उनकी बहन को बीच रास्ते में डॉक्टर पटेल को बुलाना पड़ा था। तब भी आपकी सरकार को जिन्ना साहब की बीमारी की गंभीरता का अंदाजा नहीं हुआ? नहीं, मुझे इसका कोई इल्म नहीं है, माउंटबेटन ने कहा। हम आपकी सर्वशक्तिशाली चालबाज सरकार और आपकी इस मासूमियत पर दिलोजान से फिदा हैं, कबीर ने व्यंग्य से कहा। हालांकि जिन्ना साहब की प्राणघातक बीमारी को राजनीति की बिसात पर हार जीत का मोहरा बनाना एक घोर अमानवीय नजरिया है, लेकिन क्या यह सही नहीं है कि उनकी बीमारी के चलते आपकी साम्राज्यवादी सत्ता, औपनिवेशिक राजनीति और खुद आपने भारत की आजादी को लेकर निर्णायक फैसले पहले ही ले लिए थे? मैं कहता हूं कि इतिहास के साथ ये तर्कहीन बेहुदा खिलवाड़ खेलना बंद कीजिए, माउंटबेटन ने तिलमिलाकर कहा। माउंटबेटन साहब, सच्चा इतिहास सिर्फ वो नहीं है जो साम्राज्यवादी नस्लों ने लिखा है। सच्चा इतिहास वो है जिसकी इबारत शोषित और दलित देशों की आत्मा पर आज भी उत्कीर्ण है, कबीर ने दहकते हुए शब्दों में कहा। हमारे पास इतिहास की नदियां मौजूद हैं, तुम्हारे पास वे नहरें हैं जो तुमने तर्कों और स्वार्थों की कुदाल से खोद खोद कर निकाली हैं। इसलिए इतिहास का वास्ता हमें मत दो। तुमने अपना इतिहास लिखा है, हमने तुम्हारा इतिहास जिया है। अदालत में खलबली मच गई। कुछ लोगों ने जय जयकार के नारे लगाते हुए कबीर को कंधों पर उठा लिया। माउंटबेटन ने घबराहट से इस नजारे को देखा। अदीब ने हस्तक्षेप करके अदालत में अनुशासन कायम किया। यह अदालत सिर्फ सच्चाई की पैरोकार है और सारी सच्चाइयां यहां कहानियां बनके खड़ी हैं। सलमा किसी भी देश में अपनी दिली सच्चाई को लेकर नहीं रह सकती। सुरजीत कौर पार्टीशन के दिन से अपने बेहोश बेटे को कंधे पर उठाए घूम रही है। अब इसका यह बेटा 50-52 साल का हो गया। बूटा सिंह अपनी चिथड़े चिथड़े लाश लिए खड़ा है। विद्या का तांगा उड़ते उड़ते कहां पहुंचा है और पंख लगा घोड़ा उसे कहां ले गया है, इसका भी कुछ पता नहीं। ये अकेले तो नहीं, लाखों हैं। और ये कबीर दोनों मुल्कों का जीता जागता नुमाइंदा है। इसे हक है कि इसीलिए अदीबे आलिया मैं माउंटबेटन साहब से कुछ खास जवाबों का तलबगार हूं, कबीर ने अदीब की बात को काटते हुए बीच में कहा। मैं पूछना चाहता हूं कि माउंटबेटन के सामने ऐसी कौन सी अड़चन पेश थी कि ये भारत को तूफानी जल्दबाजी और ताबड़तोड़ तरीके से आजादी देना चाहते थे? ये फैसला मेरा नहीं, ग्रेट ब्रिटेन के लेबर दलीय प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली साहब का था। वे भारत की आजादी के पक्षधर थे, ये फैसला उन्हीं का था। ये ठीक है कि एटली साहब ने भारत को आजादी देने का फैसला लिया था, लेकिन इतिहास बताता है कि भारत को कैसी आजादी दी जाए, यह फैसला आपके शाही खानदान और चर्चिल ने लिया था। क्या आप भारत रवाना होने से पहले चर्चिल और अपने सम्राट से नहीं मिले थे? वो रस्मी मुलाकातें थीं। और युद्धकाल में चर्चिल के सहायक रहे लॉर्ड इज्मे और शाही हितों साजिशों के लिए विख्यात धुरंधर साम्राज्यवादी षड्यंत्रकारी सर कॉनराड कोरफील्ड को रस्मी तौर पर आप अपना खास सहायक और सलाहकार बनाकर लाए थे, है ना? माउंटबेटन ने खामोश रहना ही मुनासिब समझा, पर वो भीतर ही भीतर गुस्से से दहक रहा था। एक आखिरी सवाल, कबीर ने कहा तो सबने उसे गहरी उत्सुकता से देखा। आपकी पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स ने तो आजादी जून 1948 में हस्तांतरित करने का फैसला किया था, लेकिन आपने ताबड़तोड़ जल्दबाजी दिखाते हुए अगस्त 1947 में ही आजादी हस्तांतरित करने का फैसला क्यों लिया? माउंटबेटन खामोश नहीं रह सका। इसलिए कि भारत में गृह युद्ध भड़कने के सारे हालात मौजूद थे। मुस्लिम लीग की कॉल पर बंगाल डायरेक्ट एक्शन डे के नतीजे देख चुका था। यह हवा आप हमें बहुत बार दिखा चुके थे, इसीलिए आजिज आकर गांधी जी ने कहा था, आप हमें भगवान भरोसे छोड़ दो, जो कुछ होगा हम भुगत लेंगे। लेकिन आप तो ये तय करके आए थे कि भारत को आजादी देनी ही पड़े, तो कैसी आजादी दी जाए? नेहरू और पटेल को लंगड़ा भारत सौंप दिया जाए और जिन्ना को दीमक लगा पाकिस्तान थमा दिया जाए, इस महादेश का विभाजन कर दिया जाए? नहीं नहीं, यह सरासर गलत है, माउंटबेटन चीखा। नहीं, यह गलत नहीं है, क्योंकि तुम और तुम्हारी साम्राज्यवादी सत्ता हमसे हमारी 1857 की कौमी एकता का बदला लेना चाहती थी। आवाज तो जैसे ब्रह्मांड से आई थी, आवाज का मालिक तो अमूर्त था, पर आवाज गूंज रही थी। उसकी खनक को कबीर ने पहचाना। उसने बताया, ये आवाज शहीद आजम भगत सिंह की है।